سمیع اللہ لمن حمدہ کا جواب دینے والا۔ گزرے ہوئے پریشان دنوں کے پاپ دھونے کے لیے چوتھا عمل یہ ہے کہ آدمی با جماعت نماز ادا کرتے ہوئے جب امام رکوع سے اپنا سر اٹھاتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو اس کے جواب میں ربنا لک الحمد کہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اس لیے کہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل جائے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری، کتاب الاذان۔ اس فضیلت کا حقدار بھی وہی انسان بنتا ہے جو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو بندوں کا مسجد میں آنا بڑا پسندیدہ ہے، تبھی تو باجماعت نماز سے سابقہ گناہوں کی بخشش کے کتنے ہی وعدے دیے جا رہے ہیں۔ اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ فرشتے نماز کے وقت موجود ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تسبیحات میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بندے کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا اور مسنون دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔